बीवी को मनाना है कितना आसान, थोड़ी सी तड़प, जरा सी कोशिश, छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स और थोड़ा सा इंतजार, पर अब लाइफ इंश्योरेंस पाना है सचमुच आसान। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, सरल जीवन प्लान, एक सिंपल फॉर्म और इंश्योरेंस कवर शुरू, बिना मेडिकल टेस्ट, बिना झंझट, लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। लेकिन बीवी को मनाना